نصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا سالك عبادي عني فاني قريب صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام علیک یا سیدی محبوب رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات میں عطا الف الف مرات کلما ذکرہ ذاکرون و کلما غافل عن ذکرہ الغافلون رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولای صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی محمد سید الکونین و ثقلین ور فریقین من عرب ومن عجمی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرمی اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات مقدس پر حدیثاً توفتاً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ سے بعد درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم الحمدللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 سے درس قرآن کریم جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. اللہ جل مجد الکریم اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اور اے میرے محبوب جب تم سے سے میرے بندے انی میرے بارے انی قریب تو میں قریب ہوں نزدیک ہوں. اللہ اکبر. پتہ رب کا پوچھنا ہے لیکن پوچھنا کس سے ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. بندے رب کے ہیں, جائیں گے کہاں؟ آقا کریم کی بارگاہ میں. کیا پیارا انداز ہے رب کریم کا, محبوب بندے میرے ہیں, پوچھیں گے تجھ سے. میرا پتہ تجھی سے پوچھنا ہے اور تجھی نے بتانا ہے. لوگ کہتے ہیں نبی سے سوال نہیں کرنا, نبی سے مانگنا نہیں, ڈائریکٹ رب سے مانگنا ہے, نبی کے وسیلے کی ضرورت نہیں. اب کون پوچھیں گے؟ کیا آج کا بریلوی صرف پوچھیں گے, سنی صرف پوچھیں گے؟ یہاں تو ابو بکر بھی ہیں, یہاں تو الحمدللہ فاروق اعظم بھی ہیں, عثمان و علی بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. وہ پوچھیں گے, صحابہ پوچھیں گے. پتہ رب کا پوچھنا ہے لیکن پوچھنا مصطفیٰ کریم سے ہے. پہلے سوال اس آیت کریمہ میں, پہلے سوال کس سے؟ نبی کریم سے. لوگ کہتے ہیں غیر سے مانگنا, غیر سے سوال کرنا چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو, یہ تو شرک ہے. تو رب کریم نے ارشاد ہے محبوب بندے میرے ہیں امتی تیرے ہیں، پتہ میرا پوچھنا ہے لیکن پوچھنا تجھ سے ہے اور اسی کو ملوں گا جس کو تو بتا. رب کریم کا اسی کو چلتا ہے، آستہ اسی کو ملتا ہے رب کریم کے قدموں سے لگا ہوا ہو. تو وہ آستہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں سے لگا ہے وہ رب کریم کی بارگاہ میں جاتا ہے. تو رب کریم نے مسئلہ حل کر دیا، مانگنا مجھ سے ہے لیکن سوال پہلے مصطفیٰ کریم سے کرنا ہے. پتہ میرا پوچھنا ہے تو پہلے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جاؤ. دوسری جگہ ارشاد فرمایا لَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور محبوب کی عزت کرو، توقیر کرو، بعد میں میری عبادت کرو. صبح و شام تو عبادت کب ہوگی؟ پہلے تعظیم مصطفیٰ ہوگی، پہلے ادب رسول ہوگا، پہلے توقیر مصطفیٰ ہوگی، تب عبادت ہوگی. عبادت وہ جس میں پہلے جو ہے ادب مصطفیٰ ہو. ادب نہیں ہے تو عبادت بھی نہیں ہے، تسبیح بھی نہیں ہے، تحلیل بھی نہیں ہے، تکبیر بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. فرمایا پہلے مصطفیٰ کریم کی اطاعت، پہلے ان کا ادب، پہلے ان کا احترام، بعد میں میری عبادت. محبوب آئیں گے تیرے پاس، پوچھیں گے میرا سبحان اللہ کیا، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. محبوب کا چہرہ دیکھتے ہی رب یاد آ جاتا ہے. تو محبوب جب راستہ بتائیں گے تو سبحان اللہ کتنا پیارا راستہ ہوگا. محبوب بندے میں سوال کریں اعلی کا تو کس سے ہوا؟ مصطفیٰ کریم سے سوال کرے، وہ قرآن کی آیت پہ عمل کرتا ہے، تم پہ عمل کرتا ہے، وہ شرک یا بدعت نہیں کرتا. اس کو شرک مشرک اور بدعتی کہنے والے خود مشرک اور بدعتی تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بدعتی اور مشرک نہیں ہو سکتا جو قرآن پہ عمل کرتا ہے. محبوب تو اسے پوچھیں گے میرے بارے میں، تو میں تو قریب ہوں. مزے کی بات ہے، جب تو قریب ہے تو تجھی سے کیوں نہیں پوچھتے؟ فرمایا پوچھیں گے تجھ سے اور سوال میرا کریں گے تو تو بتائے گا، تو بتائے گا انی قریب، میں بالکل قریب ہوں. اجیب و دعوت الدائے، میں قبول کرتا ہوں دعا کو، پکارنے والوں کو اذا دعان، جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں. فلیستجیب لی، تو انہیں چاہیے میرا حکم مانیں. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائیں. لعلہم یرشدون، تاکہ کہیں راہ پا جائیں. احل لکم لیلت الصیام الرفث، فرمایا تمہارے لیے رات روزے کی راتوں میں الی نسائکم، اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال قرار دے دیا گیا. ہوتا یہ تھا کہ شروع میں جو تھا وہ رمضان کی راتوں میں بھی بیوی کے پاس جانا منع تھا، مغرب سے عشاء تک تو آدمی کھانا پینا بھی کھاتا، بیوی کے پاس بھی جا سکتا، لیکن عشاء کے بعد بیوی کے پاس جانا منع. کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم چلے گئے، جن میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب وہ ایسا کام کر بیٹھے، پریشان ہوئے، آقا کی بارگاہ میں آئے، آقا مجھ سے یہ کام ہو گیا، تو رب کریم نے ایک صحابی کے عمل کرنے سے پورے کا پورا یعنی مسئلہ ہی تبدیل کر دیا. سبحان اللہ، کیا رب کے بندوں کی، میرے محبوب کے غلاموں کی کیا عظمتیں ہیں، کیا شانیں ہیں. ہم غلطی کریں تو پکڑ ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، وہاں کہیں وہ بھول کے بھی کام کریں تو شریعت بن جاتی ہے. وہ اگر کوئی کام کریں تو رب کریم وہ ان کا حکم جاری کر دیتا ہے کہ آج کے بعد مسئلہ ہی وہ ہے جو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے کر دیا. صدیوں سے مسئلہ یہ تھا، پچھلی امتوں میں مسئلہ یہ تھا کہ عشاء کے بعد بیویوں کے پاس نہیں جانا. یہ میرے آقا کے غلام چلے گئے، سینا فاروق اعظم چلے گئے، سینا فاروق اعظم کے گستاخوں کو چاہیے کہ وہ آج تک اسی پہ عمل کریں گے. آیت تو سینہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے لیے نازل ہوئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی کیا شانیں ہیں, رب کریم نے کیا ان کو عظمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں. فرمایا آج کے بعد تم پر حلال قرار دے دیا گیا اپنی عورتوں کے پاس جانا, ہن لباس لکم, وہ تمہارا لباس ہیں, وانتم لباس لہن, اور تم ان کا لباس ہو. سبحان اللہ, کیا پیارا رب کریم نے یہاں ایک اصول بیان کر دیا. افسوس کافر تو بھولے ہی تھے, یہود و نصارہ تو بھولے ہی تھے, مسلمان بھی بھول گئے. عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے. اب لباس سے دو چیزیں, دو کام لیے جاتے ہیں, ایک لباس سے زیب و زینت ہوتی ہے اور ایک لباس سے پردہ ہوتا ہے. اصل لباس سے کیا ہے؟ پردہ, مراد پردہ کرنا, لیکن پردے کے ساتھ ساتھ زیب و زینت بھی ہے. تو مرد عورت کا پردہ ہے, عورت مرد کا پردہ ہے. تو اگر عورت غیر مردوں کے پاس رہے گی, اگر مرد غیر عورتوں کے پاس رہے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے پردے کو اس نے چاک کر دیا اور اپنی زینت کو خراب کر دیا. تو فرمایا اب دوسرا مسئلہ یہ دیکھیے, یہاں سے یہ اصول نکلتا ہے کہ لباس جب آدمی سلاتا ہے تو اس کا حساب ہوتا, ناپ لیا جاتا ہے, پھر ناپ کے برابر جاتا ہے. تو جب لباس ٹھہرے تو ایک دوسرے کے ساتھ پھر ان کا یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان میں یعنی جو طریقہ ہے پڑھے لکھے کے ساتھ پڑھی لکھی عورت ہونی چاہیے. فرمایا یعنی نیکوں کے لیے نیک اور بدکاروں کے لیے بد, اچھوں کے لیے اچھیاں اور بروں کے لیے بریاں. تو یہ لباس عورت کو مرد کا قرار دیا گیا, مرد کو عورت کا. اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد سنایا, آپ وہ باتیں جو تم اپنی بیوی کے ساتھ رات کو کرتے اپنے دوستوں میں مت دہرایا کرو. اور عورتوں کو بھی یہی حکم ہے کہ اپنی سہیلیوں میں اپنے مرد کی بات مت کیا کرو. وہ بڑا بے حیا شخص ہے جو اپنے گھر کی باتیں لوگوں کے ساتھ کرتا ہے. فرمایا یہ تمہارا لباس ہے, تم ان کا لباس ہو, تم ان کی غیرت, یہ تم ان کی عزت ہو, یہ تمہاری غیرت ہے. تو جب شادی ہوگی, جب معاشرہ بنے گا, تو تبھی یہ لباس بنے گی نا. اور جو نام ہاتھ ترقی یافتہ یا ترقی پسند لوگ کر رہے ہیں, تو وہ تو لباس کو تار تار کر کے رکھ دیا گیا. اچھی بات ہے, وہی لوگ اپنا جوتا تو کسی کو پہننے نہیں دیتے, وہی لوگ جو ہیں وہ اپنی قمیض تو کسی دوسرے کو پہننے نہیں دیتے, کہ جی ایک برش اپنا دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے نہیں دیتا. لیکن افسوس کہ ایک دوسرے کی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں, ایک ایک عورت کتنے کتنے مردوں کے ساتھ, ایک ایک مرد کتنی کتنی عورتوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ برش سے تو بیماری پھیلے گی, پیسٹ سے تو بیماری پھیلے گی, ایک دوسرے کے کپڑے پہننے سے تو بیماری پھیلے گی. یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ تلاش کرنا ہے, کیا اس سے بیماریاں نہیں پھیلتی؟ اور آج کتنے خاندان, کتنے ملک اور کتنی دنیا اسی بے حیائی کی وجہ سے جو ہیں وہ برباد ہو رہے ہیں. انہوں نے قرآن کریم کی ان چیزوں سے سبق حاصل نہیں کیا. یہ تمہارا لباس ہے, اپنے لباس کو تم جو لباس چند دنوں کے بعد بدل دیتے ہو, یا اس کو تم نے اب وہ پرانا ہو جانا ہے, نیا خریدنا ہے, اس کو تم جو کتنی اس کی حفاظت کرتے ہو, کیسے اس کو پریس کرتے ہو, کیسے اس کو رکھتے ہو, لیکن اپنی بیوی کے بارے میں تو تمہیں کوئی خیال نہیں ہے کہ وہ غیر مردوں کے پاس گئی ہے, غیر مردوں کے ساتھ رہ رہی ہے. ایسے ہی مرد کا پتہ نہیں تو کہاں کہاں جا رہا ہے, کو کچھ ہوش نہیں ہے کہ نام نہاد ہے مرد کو, عورت اور معاشرے کو تباہ کر کے. فرمایا یہ تمہاری لباس ہیں سو. اور یہاں سے یہ بھی جو ہیں یعنی سے ثابت ہوتی ہیں کہ جب بس ہے تو لباس, بچے کا لباس پہنتا, بڑے کا لباس بچہ پہنتا, عورت کا لباس مرد نہیں پہنتا اور مرد کا لباس عورت نہیں پہنتی. تو یہ اس سے ایک لطیف سا نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ یہ جو بعض اوقات ہوتا ہے کہ 10 سالہ لڑکی کی شادی 90 سالہ مرد کے ساتھ کر دی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جو قباحتیں پیدا ہوتی ہیں, تو ہمارا لباس تو وہ ہے کہ جو تمہارے ناپ کا ہوتا ہے, یہ تو نہیں کہ بچے کا لباس جو ہے وہ 90 سالہ بوڑھے کو پہنا دیا جائے اور بوڑھے کا لباس بچے کو پہنا دیا جائے. تو جب یہ ایک دوسرے کا لباس ٹھہرے تو ان مردانوں کا بھی, ان میں عزت و احترام کا بھی, ان میں رنگ و نسل کا بھی, ان میں کفو کا بھی حساب ہونا چاہیے, عمر کا بھی حساب ہونا چاہیے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی بوڑھے کے ساتھ جوان لڑکی اور کسی جوان لڑکی کے ساتھ کسی بوڑھی کے ساتھ جوان لڑکے کی شادی کر دی جائے, تو اس کے بعد پھر جو معاشرے میں گندگی پھیلتی ہے, معاشرے میں جو کچھ ہوتا ہے تو وہ سب ہمارے سامنے ہے. تو اس میں یہ بڑے لطیف سے چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں جو رب کریم نے صرف اتنا کہہ کے جو ہے ہمارے لیے اس میں یہ یعنی کفو کا مسئلہ بیان کر دیا, کہ یہ ساری چیزیں شادی کرتے ہوئے عورت اور مرد جو ہیں وہ اپنے رشتے قائم کرتے ہوئے ان سب چیزوں کا خیال رکھا کریں. عالم اللہ انکم کنتم تختانون, اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہو, انفسکم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہو, حکم تھا نہیں جانا لیکن تم چلے جاتے ہو, تو فرمایا کیا کرو, اب کیا, فتاب علیکم, تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی, وعفا عنکم, اور تمہیں معاف فرما دیا. الان باشروہن, اب تم ان کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو. یہ یاد رہے کہ مباشر کے معانی مختلف استعمال ہوتے ہیں, ہر جگہ ایک معنی ہی استعمال نہیں ہے. یہاں معنی ہے بیوی کے ساتھ ملنے کا مباشرت, بعض کا مباشر کا معنی ہوتا ہے صرف بیوی کو چھونا یا رات گزارنا, مطلقاً رات گزارنا کسی کے ہاں, تو اس کو بھی مباشر کہتے ہیں, ساتھ ملاپ کو بھی. تو ہر جگہ علیحدہ علیحدہ معنی ہوتے ہیں, لیکن بعض لوگ چونکہ ان معنی میں فرق نہیں کرتے تو بعض اوقات پھر وہ مشکل میں پڑتے ہیں اور گمراہی میں پڑ جاتے ہیں. خاص کر شیعہ لوگ جو ہیں اب وہ اسی لفظ کو لے کے, کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہمارے ساتھ مباشرہ فرمایا کرتے تھے. اب وہ معاذ اللہ استغفر اللہ, ایک تو اہل سنت کی کتابوں پر اعتراض کرتے ہیں اور دوسرا سیدہ عائشہ صدیقہ پر اعتراض کرتے ہیں, حالانکہ وہاں معاشرت کا یہ معنی ہی نہیں ہے. وہاں معاشرت کا معنی ہے مطلق بیویوں کے ساتھ رات گزارنا, اس گھر میں رات گزارنا, یا بیویوں کو جو ہے ویسے ہاتھ لگانا یا دیکھنا یا چھونا, تو کہ وہ ان چیزوں میں فرق نہیں کرتے, اس لیے خود تو گمراہ ہوتے ہی ہیں, لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں معنی ہے صحبت کا, ہم بستری کا, ملاپ کا. فل آنا باشر ہننا, اب تم ان کے ساتھ صحبت کرو. وب تگو ماں کا تب اللہ لکم, اور طلب کرو اللہ نے جو تمہارے نصیب میں لکھ دیا. اولاد کا طلب کرنا نیکی ہے, اولاد کا طلب کرنا رب کریم کا حکم ہے, رب کریم سے دعا کرنا اور اس نیت سے میاں بیوی کا جو ہے ملاپ وہ ایک نیکی میں شمار ہوتا ہے. آج کل تو لوگ اولاد سے بھاگتے ہیں, اولاد کے نام سے بھاگتے ہیں, عجیب حساب ہو گیا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی اولاد کم ہونی چاہیے. رب کریم کہتا ہے مانگو رب کریم سے, جو رب کریم نے تمہاری قسمت میں لکھا, وقلو اور کھاؤ, وشربو اور پیو, حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے فجر میں پاؤ پھوٹنے میں, یعنی رات کی سیاہی کو یہاں سیاہ دھاگا کہا گیا, ڈورا کہا گیا, اور دن کی سفیدی کو سفید ڈورا کہا گیا, سفید دھاگا کہا گیا, سفید رسی کہا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ یعنی مجاز استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں, تو یہاں جو ہے وہ یعنی مجازی طور پہ دھاگے کو کالے دھاگے, رات کی سیاہی کو کالا دھاگا اور دن کی سفیدی کو صرف دھاگے کا نام دے کر بیان کیا گیا. تو فرمایا جب تک رات ہے وہاں تک کھاؤ پیو، جب صبح صادق پھوٹے وہاں سے چھوڑ دو، ثم اتم الصیام الى الليل، پھر رات آنے تک روزے اپنے پورے کرو. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، اور جب تم مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہو تو عورتوں کو ہاتھ مت لگاؤ، یعنی جیسے پہلے ابھی چونکہ اوپر حکم ہوا تھا کہ راتوں کو عورتوں کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن جب آدمی اعتکاف بیٹھا ہو تو پھر عورت کے پاس نہ رات کو، دن کو تو ویسے ہی رمضان ہے، روزہ رات کو بھی عورت کو. تلک حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، تو ان کے پاس مت جانا، اللہ کی حدوں کو مت توڑنا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، ایسے ہی یوں ہی اللہ جل مجد الکریم بیان فرماتا ہے اپنی آیتوں کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلکم یتقون، تاکہ ان کو پرہیزگاری ملے. تو اس کا مطلب یہ ہے پرہیزگاری نام ہے رب کریم کی حدود کا پاس کرنے، رب کریم کی حدود کو ماننے. تو جب رب کریم کی حدود کو مانیں گے تو آدمی جو ہے وہ یعنی متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا. اپنے طور پہ آدمی جو چاہے کرے، جب تک رب کے احکام پہ عمل نہیں کرتا اس وقت تک وہ جو ہے متقی نہیں کہلائے گا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھاؤ اپنے مالوں کو اپنے درمیان بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے، یعنی باطل طریقے سے کسی کے مال کو کھانا یہ حرام قرار دے دیا گیا. اور باطل طریقے کئی ہوتے ہیں، ان میں رشوت بھی ہے، سود بھی ہے، چوری بھی ہے، ڈاکہ زنی بھی ہے، دھوکہ دہی بھی ہے. تو یہ سارے یہ ساری کی ساری ہے، سب بات کسی کا مال کھاتے ہیں. اور رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ مت کھاؤ ایک دوسرے کا مال نہ حق باطل طریقے سے. وہ تو وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ حاکموں کے پاس جاؤ مقدمات لے کر، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم میں سے ایک گروہ جو ہے وہ لوگوں کا مال کھائے، بِالْإِثْمِ، گناہ کے طور پر، ناجائز طور پر، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر. یہ بھی دیکھیے اس وقت بھی طریقہ آج بھی ہے، بوجھ کے کسی ہاتھ میں پھنسا دینا کا مال جو ہے وہ مختلف طریقوں سے کھانا ہڑپنا، یہ طریقے مسلمانوں کے نہیں ہیں لیکن بنتی سے آج کل اگر دیکھا جائے تو یہ ساری کی ساری چیزیں سب سے زیادہ مسلمانوں میں ہی رائج ہیں. جن کو جس سے روکا گیا وہی زیادہ کر رہے ہیں، اور غیر مسلم جو ہیں وہ ان چیزوں سے دور بھاگتے ہیں. الا ماشاءاللہ مسلمان جو ہیں وہ زیادہ تر ان مسائل میں پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کا مال کھانا، دھوکہ دہی، رشوت، سود اور یہ چوری ڈاکے، یہ سب الا ماشاءاللہ مسلمان حالت میں بہت زیادہ ہیں. اور پھر انصاف جب تک نہیں ہوتا عدالتوں میں تو وہاں بھی رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے، اور وہاں بھی یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. تو جب یعنی واضح طور پہ رب کریم نے منع فرما دیا کہ تم لوگ جو ہو کچہریوں تک اور حکام تک اس نیت سے لوگوں کے مقدمات کو لے جانا کہ ان سے رشوت لیں یا ان کا مال ناجائز طریقے سے جو ہے وہ کھا جائیں، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے. اب پھر یسألونک عن الأحلة، تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں، قل ہے یا مواقیت للناس والحج، تم فرماؤ وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، یعنی وقت چاند، لوگ پوچھتے تھے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ چاند کا بڑھنا کم ہونا یہ کیا ہے کیوں ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھتے رہنا تم فرماؤ جو وقت ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات ہیں، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کوئی بھلائی نہیں ہے کہ تم گھروں میں مکان کے پیچھے کی طرف سے آؤ، ولكن البر من اتقى، ہاں بھلائی تو یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو پرہیزگاری اختیار کرو، وات البیوت من ابوابها، اور گھروں میں دروازوں سے آؤ. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا لوگوں میں، یعنی اپنے اپنے ممالک میں مختلف طریقے رائج کیے ہوئے ہیں لوگوں نے، ان میں ایک طریقہ تھا، وہ حج کے لیے احرام باندھتے تو کسی مکان میں اس کے دروازے سے داخل نہ ہوتے، اگر ضروری ہوتی تو پچھواڑے سے پچھلی دیوار کو توڑ کر آتے، اور وہ سمجھتے تھے یہ تو بہت بڑی نیکی ہے. تو فرمایا نیکی یہ نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ پرہیزگاری کرو اور گھروں کے دروازوں سے آؤ، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ ذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں. آج کل تو الٹ حساب ہو گیا، آج کل تو مسلمان جہاد کے نام سے ہی ڈر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن سے ایسی آیتیں نکال دو معاذ اللہ جس میں کفار کے ساتھ جہاد کرنے کا جنگ کرنے کا ذکر ہے. ولا تعتدوا، لیکن دیکھیے قرآن کریم نے ساتھ ہی فرما دیا حد سے نہیں بڑھنا، اگر وہ تمہیں تنگ کرتے ہیں تو ان کا بدلہ دو، ان کے ساتھ جنگ کرو لڑائی کرو، لیکن اس معاملے میں بھی حد سے نہیں بڑھنا. یہ نہیں ہے کہ آج کل کے نام نہاد ترقی یافتہ لوگوں کے لیے ایک کافر مرے تو 500 مسلمان کو شہید کر دیتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان زیادتی کر رہے ہیں. رب کریم نے تو مسلمانوں کہا کہ جنگ میں بھی زیادتی نہیں حد سے نہیں بڑھنا، اور مسلمانوں کے اصول ہیں پوری تاریخ پڑھ لیں، جو جنگ میں بھی قائم رہے اصولوں میں بھی قائم رہے. ان ظالموں نے ہر موقع پہ جو ہے وہ اصولوں کو توڑا، اور آج کل تو بالکل اصول نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. آج کل جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں انسانیت کے ساتھ، انسانیت کے نام پر اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی زیادتی، اور پھر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو قرآن نے دہشت گردی سکھلائی ہے، جنگ و جدل سکھلایا ہے. جہاد میں بھی یہ ہے جیسے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، بچے کو قتل نہیں کرنا، بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، اور کسی مذہبی لیڈر کو، کسی کی مذہبی عمارت کو، عبادت گاہ کو نہیں گرانا. یہاں بھی حکم واضح طور پر دے دیا گیا، ولا تعتدوا، حد سے نہیں بڑھنا لوگو، مسلمانوں جنگ میں بھی حد سے نہیں بڑھنا. کیوں؟ ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جو حد سے بڑھے اس کو اللہ جل مجد الکریم چاہتا نہیں ہے، پسند نہیں کرتا. ہاں لیکن جو حد سے ان سے بڑھ گئے، جو کافر حد سے بڑھے، تو اب کیا کرو؟ وقت لوہم ہے سو سکے تو منہ ہم، اور کافروں کو ان کو جہاں پاؤ ان کو مارو. اتنا ظلم و ستم پہ جب وہ تمہارا نشان مٹا بھی ان کے ساتھ ویسے ہی آؤ اور ایسے ظالموں کو جہاں پاؤ ان کو قتل کرو مارو ان کو. واخرجوہم سو اخرجوکم, جیسے انہوں نے تم کو نکالا تم بھی نکالو. جب یعنی تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ پڑے گا تو سب اصول یاد آ جائیں گے. اب ہم تھپڑ کے بدلے میں کیا کر رہے ہیں, ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. اب جب یعنی توپوں کے سامنے اور کلاشن کوفوں کے سامنے گلینے لے کے آدمی ان کو پتھر مارے گا تو کب ان کو ہوش آئے گا؟ کبھی بھی نہیں وہ صلح پہ آئیں گے, کبھی نہیں وہ اصول کی بات کریں گے. فرمایا جیسے انہوں نے تم کو نکالا تم بھی ان کو شہروں سے نکال دو, تم بھی ان کو ان کے مالک سے نکال دو. وَالْفِتْنَةُ تو أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ, فرمایا قتل جو قتل سے زیادہ فتنہ شدید ہوتا ہے, اور یہ سب فتنہ گر ہے. یہ اسرائیل کا فتنہ انہوں نے اسی لیے ڈالا تھا تاکہ مسلمان کبھی چین سے نہ بیٹھ سکے. فلسطینیوں کو ان کے ملک سے نکال دیا, افغانستان والوں کو ان کے ملک سے نکال دیا, عراق والوں کو نکال دیا, تو کیا ہوگا؟ میں جیسے انہوں نے تم پر ظلم کیا تم بھی ان کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آؤ, اور اینٹ کا جواب پتھر سے دو گے تو پھر ان کو سارے اصول یاد آ جائیں گے. ولا تقاتلوہم حرام, اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو, ان نہ لڑو. دیکھو ایک اصول ہے کہ مساجد اور بالخصوص مسجد حرام, اس میں کسی کافر کے ساتھ بھی لڑنا جائز نہیں ہے. حتی یقاتلوکم فی, یہاں تک کہ جب وہ تم سے لڑے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ جی میں تو مسجد کا احترام کر رہا ہوں اور وہ مارے جا رہا ہے, فرمایا نہیں, جب وہ حملہ کر دیں تو پھر تم اس حملے کی جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کرو. اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو پھر تم بھی سیدھے ان کے ساتھ جنگ کرو. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ, اگر وہ تم پر حملہ کرتے ہیں تو تم بھی اس اپنا بچاؤ کرو, اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ جنگ کرو. قَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ, کافروں کی یہی جزا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, بس اگر وہ باز رہیں تو تم بھی باز رہ, تو بے شک اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. وَقَاتِلُوهُمْ, اور ان سے لڑو. حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَا, یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, اور سارا دین ہو جائے اللہ کا, یعنی سب لوگ اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں. فَنَنْتَهَوْا, اگر وہ باز آئیں, فلا ادوانا, تو تم بھی زیادتی نہ کرو. الا علی الظالمین, ہاں مگر ظالم جو ہے ان کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آؤ. تو یہ رب کریم نے کفار کے ساتھ جو ظالم ہیں ان کے ساتھ برتاؤ کا ایک طریقہ بتایا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی تھپڑ مارے تو تم اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ, جیسے آج کل مسلمان حکمران کر رہے ہیں, اور اس طریقے سے وہ ظالم جو ہیں وہ ظلم کرتے جا رہے ہیں, ظلم میں بڑھتے جا رہے ہیں. تو اگر مسلمان آج قرآنی احکام پر عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ جل مجد الکریم کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی کوئی عزت دوبارہ واپس آ سکتی ہے. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم قرآن پڑھنے, پڑھ کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.